Так, сегодня есть. Сегодня у нас 17 красовика. Начинаем. Так, что мы. С чего мы начнем? Кто присутствует? Так, Рис Булычек. Дмитрий Савка. Игорь Мирочишко. Вы да. Так, можем провести под то, что у нас было. В минулый раз то, что мы питание нити покинули, изглядите open close, открыть, отчинить, закрыть, зачинить. Ну и далее тут фолдер, директори. Ну, можно про это поговорить, несомненно. Давайте. Значит, open close у нас такие удочинения до файлов. Размовы идем на первый. Не, хочешь до файла. Ну, так, а лес больше тут. Мы это причинали размовлять про файлы. Ось. Варианты только два. Открыть и отчинить. То, что дотычется open, и close, отповедно закрыть, зачинить. Ось. Сдается больше. Правильно. Открыть-закрыть будет. Угу. Что, какая была аргументация на корысть отчинить? Аргументации на угол тут як такое не было. Ну, давай я мы поглядели словники. Ну, ну давай. Ну, по-перше, есть, значит, первая словниковая. Як традиційно, ось у школі мене так вчили, і так воно, в принципі, виходить з словників умовчальних з наших, які советські, постсоветські, що зачиняється, воно якби більш вузьке значення має, яке покривається словом закрить, там відкрити, а менавіто щось найперше це ось дочинення до вогна, до звіра, то що називається. Ось, не только, але основное. Ось, и что быцем слово открыть, оно якби покрывает это и мая так само больше дочинение до неких абстрактных речей. Открывание храмов и так далее. З іншого боку, есть первое Станкевич словник своим подає отчинить, переклад отворять и у душечках подає там двери, вокны, потом рот, вочи, книги и так далее, его все отчиняется. И другое, ну это не было зафиксировано уже там, в обмеркованиях таких, але я разговаривал с Новицким, бо мы коли прокладали латинкой, как бы ягоная была такая постанова, и она на это не обмерковалась, тому я запитал его чему. Там выкарыстовался на это отчинять, зачинять. И он выказал такое на своем меркование, что отчинять на угоде слов белорусские, мовлял, дотычить объектов конкретных, а открыть больше абстрактно. Тому нормально отчинять любые объекты конкретные, там любые файлы, в окна и так далее. То есть это то, что я могу. Ага. А я считаю, что ну, на корысть отчинить промовляются наступные вещи. Первое. Это видовочно белорусское слово. Это белорусское слово уживания. И мы таким чином позначаем, что наша терминология все же таки белорусская. То есть что она сопредстоит русификованной терминологии. Это такий, я б сказав, слово такий символ. На корысть це один момент. То, що це відповідає неким, ну, такому там, помірковному натуральному пуризму малої нації перед обличчям погрози великої. Плюс ще чиніть це відовочна метафора. Вот этой метафоричності у слові закрить, эта метафоричність скрадається, закривається якраз, прикривається. Тим, що слово «крыць» – це «хаваць ад вока». Чого у концепції «отчиніць» – «зачиніць» – нема. У концепт «отчиніць» – «зачиніць» – це рух, чиніть, діяння. И вот коли мы говорим про отчинить файл, отчинить там программу, отчинить еще что-то, зразумело, что это деяние, то есть на отчинению дверей. Как раз вот метафоричность тут видовочна. Да, как раз слово закрыть, открыть. Это как бы, вот, например, закрытый процесс. Закрытый процесс – это как скрытый процесс. Mm-hmm. Слово «крыть». И «скрыть» – это однокоренное слово. Mm-hmm. И вот в этом «крыть» есть концепт хавання. Концепт, ну, так скажем, вуалявання нейка. Mm-hmm. Чего позбавлено чинить и зачинить. Але я боюсь, что провести «отчинить, зачинить» будет надзвичай тяжко. Несумненно, нам, я пропоновываю, может, коли у нас есть згода с того, вот внутренняя згода, что этот термин добрый. З усіх гледзячаў, и один ягоный минус, то, что люди призвычаліся до того, что это отчинить двери и окна, и не хотели бачить тут метафоры. И они не готовы тут бачить, тем, что это метафора чистой воды. И по-ангельски это метафора чистой воды, это несомненно. Вот. Я не могу, иншая речь, я не могу указать, вот, open, ці есть концепт, там, больше концепт деяния, ці там концепт хавання. Вот. Тут я не берусь ничего говорить, але то, что есть концепт хавання у нейкой ступени, мы это бачим с іншого значения. Open, вот, вот тут, отчиненный, открытый. Не заполнены, не заняты, доступны, вольны. Вот, бачите, это концепт хавання тут, ну, наоборот, правда, антонимичным сенсе есть. Таким чином, коли помеж нами, вот трьма хотя, есть згода, что есть сенс позмагаться за отчинить, зачинить, что это саправды варта того, каб, то мы могли пропоновать людям выказываться. Брать под увагу нашу аргументацию, mm-hmm. Ее сгаджаться, ці не сгаджаться. Повторяют, коли б мы ставили перед собой мету быть просто зрозумелыми и ясными, то я думаю, что мы этой працы не починали. Это уже я трошки на інший узровень переводжу в эту гутерку. Коли б у нас была задача просто зробить користання программою ясным человеку, який не володе ангельською мовою, скажем, так? Мы трапляем тут у пастку, коли мы бачим свою мету только в этом. Коли не только в этом, коли для нас важно перекладать терминологию как свечение самокаштовности белорусской мовы, тады слово «отчинить» для нас мусить быть вельми симпатичным. И уже коли отмовляться от него, то отмовляться с той причины, что вот у массе своей навод сведомые люди, которые будут реально користаться этой терминологией, это абсолютно не принимают. Вот такая моя концепция. Я тут еще для того, как закруглить, хотел бы звернуть увагу. Як вот Ирина наша, добра была, а она не где-то далеко живет, она не где-то, где? В какой країні? Ви не поцікавились? А, тут я на Менске. Інсомнія. А, Менска. Добре було б, каб яна, як Гульчатай, відкрила тварик усе ж таки. Не відчинила його. До речі, ось вам розниця. Відкрила тварик, перестала робити його таємницею. Ось. Так ось. Яна означає, от наш критик російськомовний, там щось... И он то скритиковал то, что мы сделали, але что, и он реально будет користаться этим? Скритиковать? Видите, критика, ну вот, трапилась кабусти у вока. Это то же самое, как вы разговариваете по-белорусски, вас так само могут скритиковать, сказать, так вы совсем белорусского языка не знаете, это неправильно, что вы тут, я знаю вот белорусский язык, прекрасно знаю. У меня 5 была в школе. Вот что-то такое. И они чудовно все ведают, и они все критикуют, но кристаться они этим не будут, и когда это сдохнет, и они не вспоминают про это. Таким чином, на кого мы ориентуемся? Кто наша метовая аудитория? Для нас остается вот это питание открытым, и пока мы его, ну, яснее для себя не развяжем, все ж таки, для чего мы это робим? Мы на некоторые пытания не сможем дать конкретного отказа. Это проблема даденных. Это проблема даденные versus звездки. Даденные воспринимаются как просто калька. Mm-hmm. Никто, может, не задумляется над тем, это с латинской, с ангельской. Даденные амаль то же самое. Mm-hmm. И нам звездки выглядают незравненно больше симпатичными с меркованием символичной функции белорусской мовы. Откидать символичную функцию белорусской мовы для нашей деятельности, это, ну, не разумеется вовгуле, для чего все робится. Вот, и как раз символичная функция мовы у компьютерной терминологии вышейшая, чем у любой иншей справе. Бо профессионалы не користаются компьютерной терминологией, ни белорусской, ни навод российской. Профессионалы користаются просто ангельскую мову, про что я еще на самом початку что отзначал. И с этой причины мусим усведомлять все ж таки приоритеты. Не, ну то, что специалисты не користаются, это ясно, они никогда не будут где, але ну, переклады наробятся, в принципе, для звучайных користальников, они користаются. А на том того, что критикуют, ну, соправды, люди критикуют все, что... Если у вас катер, то лепше зачинить, я думаю. Uh-huh. Люди сапраўды крытыкуюць усё, што не падобна на рускую, асабліва рускамоўныя карыстальнікі. Ну, таму гэта мы проста, калі так, то мы заўсёды будзем залежыць ад іхняй думкі карыста, так. Мы мусім для сябе вызначыць, што іхняя думка, ну, мы не можам яе не выслухаць, але з іншага боку. Лічыць тое, што яна для нас вызначальная, калі чалавек не карыстаецца беларускай мовай, вот я не карыстаюся тыбецкай мовай, якое я маю маральнае права вызначаць, пераходзіць тыбецкай мове, напрыклад, на графіку кітайскую, ці не пераходзіць. Вот ёсць там спробы такіх пераводаў там, і вогулі кітайзацыі тыбецкай мовы. Вот нам падтрымліваць гэта ці не? Я не карыстаюся гэтай мовай, я не магу, нават калі б мяне... Жвава это все вот цікавило, я мог бы выказывать свое меркование, але ніяк ні на чым не настойваць. Вось. Ёсць просто такие речи, як моральное право. Ясно то, что калі мы будем увесь час про это говорить, то российскомовные скажут, вы все националисты сволочи и так далее. Вот вы про вас, из-за вас и вашего поздняка, вот Беларусь в таком... положении у Ванусе перебывая. Вот. Мы тысячи таких доводов чули. Я не думаю, что это для нас, для кого-то тут присутных и для ширейшего белорусскомовного громадства это новина. Нас увесь час будут виноватить за лишним национализмом. Але не будет нашего национализма, в вогуле никакой белорусщины не будет. Тому я покреслю, может, наши пропановы мусили быть на крок наперадзе ад асноўнай масы. Мы трошкі больш мусім прапаноўваць. Трошкі, на крок. Ясна, што калі мы будзем прапаноўваць абсалютны пурызм, скрайні пурызм вызнаваць, ясна, што натоўп застанецца далёка ззаду і плюне на наша... Яны не будуць ведаць, што мы авангард. Вот в чем проблема. Трошки больше пропоновать, трошки спровоковать. Бо коли мы будем, вот и такая, ну, провокация в добром смысле этого слова, как нагода людям дать машинам задуматься. Слушайте, чему мы, вот закрыть, открыть. В принципе, слово зрозумело и ясное, ни у кого. Але неужо... Калі мы будзем казаць адчыніць праграму, зачыніць праграму, ці прапаноўваць, вот будзе іконка, это няўжо хтосьці з тых, хто рэальна карыстаецца беларускай мовай, гэтага не зразумее. Разумееце, з аднаго боку ёсць мы кажам пра сімвалічнае значэнне мовы, з іншага боку, калі нам кажуць: "Ну, што то ты вы там калупаеце, нешта вот такое нялюдскае". Мы заўсёды мусім задаць пытанне такім крытыкам. Выбачайце, вы што, сапраўды не разумееце, што такое адчыніць-зачыніць? Калі чалавек не разумее, што такое адчыніць-зачыніць, ці ён мае маральнае права вызначаць увогуле хоць штосьці ў беларускай тэрміналогіі. Ён не ёсць карыстальнікам мовы. Ён хоча зрабіцца карыстальнікам, хай робіцца. Ну, як сведчанне таго, што ён ім пачаў рабіцца, это як мінімум разумееш, што такое чыніць-зачыніць. Вот все ж таки, момент коммуникации, ну мы не можем его проигнорировать, сказать то, что мова у нас в символе все, а коммуникативный сродок, мы его ее отсутничаем. Не, она одно без одного бессенсовное. Мы тому оно и символичное значение для нас мае, каб яно в вынику символичное значение отдышлося на другий план. І на першы план выйшло ўсё ж такі камунікатыўнае значэнне, камунікатыўная функцыя мовы. Вось. Дык нават калі на такім роўні мы кажам, дык што камунікацыя не адбываецца, это дыскамунікацыя для вас адчыніць, зачыніць. Вось, не, это не можа быць момантам дыскамунікацыі. Вот калі мы кажам, напрыклад, паслугач, паслужнік, там службоўнік які-небудзь, а это сервер там ці проксі ці яшчэ штосьці. Это рэальная перашкода камунікацыі на момант, покуль чалавек не пазнаёміўся з напаўненнем гэтага тэрміна. Ну, хаця б яму трэба кантэкст. Ён тады можа праз кантэкст будзе ведаць, пра што гутарка. Слова адчыніць, зачыніць ўвогуле кантэксту не патрабуюць. Так як і слова звесткі па вялікім рахунку не патрабуюць гэтага кантэксту. Ну, вось, бачыце, я чаму столькі часу прысвячаю гэтым пытанням, ну, філазофкам у нейкім сэнсе. Бо покуль мы для сябе не вызначымся, якія прынцыпы мы кладзем у аснову, мы так і будзем ходацца ад адных меркаванняў да другіх меркаванняў. Без гэтага падмурку. Вот я, напрыклад, яго не быў гатовы сфармуляваць у паўніні ўсёй. Покуль мы не пачалі працаваць. Вось. Бо я ніколі не займаўся тэрміналогіяй, менавіта каб была група, склалі мы групу і пачалі тэрміналогіяй займацца. Я ў такім працэсе не ўдзельнічаў. І цяпер, дзякуючы таму, што я думаю пра гэта месяцамі, вот я пачаў, для мяне пачало фармавацца сэнс, тым больш, што это вельмі спецыфічна. Компьютерная тэрміналогія, это ж не сельскагаспадарчая тэрміналогія. Там у нас праблема была б абсалютна іншая. Там існуюць десяткі назваў рэгіянальных для аднаго і таго ж паняку. І перад намі была б зусім іншая праблема. Выбраць з гэтай бясконцасці тое, што будзе больш-менш прымальна для ўсіх, больш-менш зразумела, я не ведаю, яшчэ нейкія меркаванні. У любым выпадку мы стаім абсалютна перад свежаю задачаю, задачаю унікальную. Вось. І з гэтай прычыны толькі цяпер я пачынаю сам для сябе выпрацоўваць нейкі падыход, нейкія прыярытэты, нейкую, ну, калі хочуць, іерархію прыярытэтаў на і мэту, зрэшты, бо я да канца яе не разумеў. Я думаю, нават вот усе мы ўдзельнікі толькі цяпер пачынаем разумець, навошта мы гэта робім. У выніку гэтых абмеркаванняў, у выніку таго, што як рэагуюць нашы візаві на першыя нашыя крокі. Дык гэта першыя крокі, паглядзіце, колькі ўсяго адбылося ўжо, колькі рознавектарных, абсалютна супрацьлегла вектарных рэакцыяў мы атрымалі. Это все зразумело. Вот мы пришли до того, что зачинить оно не имеет, ну, не меньше зразумело корыстальников, чем закрыть. Не да? меньше. А тут еще, значит, нам застается, в принципе, слово «чинить», «зачинить», оно не меньше выкористовывает свои переклады, чем открыть. 50 на 50, я бы сказал. Побольше. Всего доброго. Вось. Застаецца толькі каб сцвердзіць, што гэта нармальна, што гэта добра, і гэта нам мы аддаем перавагу гэтаму. Застаецца адно, давесці, што якбы што гэтыя словы сапраўды сюды падыходзяць. То бок, што няма праблем ўжывання менавіта з боку. Ну там у слова злучэннях, напрыклад, так, як яно будзе паводзіцца ў розных кантэкстах, так? Ну так, кантэксты. Кантэксты слова... тое, што это будет значить менавіта тое, что так, ці не накладывается вось гэта тут, что нема памылкі с сэнсам. Так, ці нема тут моўнай памылкі. Так. Я яе не бачу. Всё, добра. Гэтай моўнай памылкі. Вы зараз тут нема, у нас не раздрукавана, але быў цікавы камент Москрафта, здаецца, пра тое, што тут адчыніць, які сэнс адводзячы, знімаючы, адставляючы ў бок тое, чым перакрыты ў уваход. Вот, так. Нават якой-небудзь пасудзіна, нават дзверы, а ўвогуле. І вось якраз такі, калі мы адчыняем файл, мы не маем яго ўвесь там у памяці, а мы менавіта адчыняем нейкі інтэрфейс для доступа да гэтага файла. І вось метафара адчыніць, мы будзем з ім працаваць. Так, метафара адчыніць вельмі добра перадае нам тое, што адбываецца. Это не значыць, што адкрыць, закрыць абсалютна памылкова. Я пра гэта не гавару. Але з іншага боку адкрыць, закрыць, дзякуючы сваё большае шматзначнае, незраўнёна больш шматзначнае слова, правда ж? Угу. Вось, адкрыць, адкрыццё зрабіць, адкрыць файл. Вот я адкрыў файл, як зорку адкрыць. Это дадатковае лішняе значэнне, якое ў нас open файл няма. І яно нам не патрэбна. Ясна тое, што прыдумаць кантэкст, у якім ж можна пераблытаць гэта, не так лёгка. Нет, тут якраз такі, глядзіце. Вот я адкрыў звесткі. Добра, я адкрыў дадзеныя. Вот тут ужо горшая сітуацыя. Адкрыў дадзеныя. Это як адкрыў новую зямлю. Аказваецца, там нейкі востраў адкрыў. Аказваецца, вось у чым рэч. А адчыніў дадзеныя, хай будзе дадзеныя, я наўмысна это раблю. Вось, адчыніў дадзеныя. Ні ў кога ніякіх сумневаў няма, што я не адкрыў для сябе, не зрабіў новую з'яву для сябе. Вось. Я проста доступ мой да гэтага. Цяпер нічым нічога не перашкаджае мне, майму доступу да гэтых дадзеных, ці да гэтых звестак. Вось, калі ласка, той кантэкст, у якім адкрыць занадта шматзначнае. Яно пачынае замінаць камунікацыі. Ну, выдатна. Вось, глядзі, адразу тут не пра файлы, тут ўсё добра, мне здаецца, кладзіцца, да? Open source тэрмін. Да? То бок, адкрытая... Ага. Адкрытыя зыходнікі. І якраз такі яны... Хутчэй павінны быць адкрытыя. Адкрытыя, правільна. А так у нас атрымаецца, калі это open sources, так? Мы не зразумеем, ці да іх ёсць доступ фізічны, пра які доступ, пра характар доступу, мы не ведаем, што это значыць. Mm-hmm. Ёсць такі момант, так? І таму давайце адкрыць, закрыць, гэта будзе вот з канцэптам крыць. Схаванае, не схаванае. Вот так я, можа, сказаў бы. У гэтым значыў бы. Тады ў гэтым сэнсе сапраўды open source, як бы, як яны не схаваныя. Не схаваныя. Адкрыты для... Так, доступ адкрыты. Так. Мы так, а не адчынены. Так. З імі не рабілі нікага канкрэтнага дзеяння для... А... Ну, вот так. Это мы мусім тады... Не сфармуляваць гэта. Падзяліць гэта тады. Так, падзяліць. Але мы, праўда, яшчэ не можам казаць яўна пра той же open source, бо... Ну, я думаю, што... Давайце пакуль што мы вызначымся. Ну, ось, я думаю, што ўсё ж такі это терминалогія. Тут кожны элемент можа дастаткова самастойна... Калі мы будзем ставіць у залежнасць... ад таго, ад другога элемента абсалютна жорсткую, адназначна, гэта не тэрміналогія ўжо. То бок, мы прымаем адчыніць, менавіта ў кантэксце адчыніць файл. І адкрыць зыходнікі, так. Ну, тут не адкрыць, тут адкрытыя зыходнікі. Адкрытыя зыходнікі. Ну, я адкрыць, так. Ну, так. Можа быць адкрыць, каб дзе слоў быў, так. Яны былі... Ну, так, калі там нехта адкрывае зыходнікі. Так. От Пескудоў не адкрывае зыходнікаў сваіх, напрыклад. Вось. Так. Але сам ён сядзіць у хаце і іх сабе адчыняе. Вось. Так, добра. Так, і тое ж самае для файла мы можам казаць пра вокны, да, на экране. То бок window мы адчыняем для вокна сам, да. Ці праграмы, так, да? Так. Адчыняем і зачыняем. Так. Тут гэта сапраўды, сапраўды тут цяжка пярэчыць супраць, улічваючы значэнне, агульнамоўнае значэнне слова window. Вельмі, вельмі цяжка запярэчыць слова, супраць слова адчыніць. У прынцыпе, у мяне апярэчанне ад пачатку з'явіліся менавіта з таго, што у нас ёсць вокны, то чаму мы не праводзім метафору далей. У сэнсе, гэта быў заходны пункт для абароны адчыніць. Ну так. Добра. То неяк мы сфармулявалі там людзей. Ну, як... Напісаў нешта? Ну, я думаю, што ёсць запіс, мы можна з гэта запісу... Карацей, мы прымаем адчыніць, зачыніць. І ідзем далей. Так. Адначасова мы прымаем адкрыць і закрыць у іншым значэнні. Так. Тое, што датычыцца open source. Так. Там гэта мы кажам... Як схаваць, закрыць, як схаваць. І адкрыць як дазволіць доступ. А закрыць забараніць доступ. О. Можа вот так вот хутчэй. Не хаваць, бо хаваць таксама ёсць канцэпт складання кудысьці. Тое, што вот у нас было у звязку з Backup restore. Restore. Так. Так. Дакладна. Добра. Так, пайшлі далей. Мы можам прагледзець фолдэр дырэктары, а можам... А што са словом файл? Да, давай. А што са словом? Былі нейкія абмеркаванні, штосьці... Ну, спыніліся на тым, што... Слова разглядалася? Так. Слова разглядалася, але не было ніякіх ні аргументацій, ні пярэчанняў, тобто усе згадзіліся. Усе згадзіліся на файле, як настолькі... Усе ведаюць яго. Так, так, было б дзіўна, калі б мы прапанавалі штосьці яшчэ. Так. А нейкія прапановы былі, каб ужо зусім закругліць. Ну, там штосьці было. Але такое, вельмі арыгінальнае, ці не сплаціў кошт. Ага, ну, добра. Значыць, ніякіх сур'ёзных прэтэндэнтаў няма. Добра? Угу. Так. Да. Компьютер таксама мы закранулі. Компьютер таксама мы закранулі. Ага. Пагадзіліся з тым, што павінна быць компьютер. Ні. У сэнсі у тым правапісе, які мы выкарыстоўваем. Ну, але тое, што мы працоўны камп'ютар. Так. Камп'ютар. Так, ну, было пытанне толькі дапісанне ў залежнасці ад правапіса. Добра. Ну, гэта тут... было б дзіўна, каб мы штосьці прыдумалі іншае, так. Ну, было варыянт ever. Ну, але гэта не сур'ёзна. Так. Добра. Пайшлі да сапраўдных праблем. Folder directory. Ага. Тут пытанне першае. Ці выкарыстоўваць адзін тэрмін, ці гэта падзяляць? І другое пытанне, гэта менавіта як перакладаць. Варыянты найбольш такія, якія мы разглядалі, гэта каталог, папка і тэчка. Вось там ёсць. Так, значыць, вось я гляджу, ёсць довады. Вось ёсць довады. Значыць, ага. Па-першае, давайце, можа, пачнём з таго, ці мае сэнс іх раздзяляць. Таму што... Так. Ага. Ці, можа, па довадам проста пойдзем. Яшчэ drawer. Ну, drawer это амігаос, але амаль што не выкарыстоўваецца. Гэта проста як прыклад таго, што могуць не толькі фолдэр і дырэктары ўжо ўжывацца. Гэта хутчэй маркетынгавая рэч. Добра. У нас ёсць дырэктары, як аб'ект файлавай сістэмы, які не залежыць ні ад чаго. І ёсць некі фолдэр, які азначае бы спосаб яго графічнага выяўлення. Ну так, хутчэй за ўсё. Значит, пачаткова яго не было. Фолдер з'явіўся з выхадам Windows 95 столькі. 95. Потому што ранейшыя Windows былі створаны тэрміна дзеля стварэння такого агульнага аб'яднанага метафарычнага образу стала. Спадарства, ці каталог выкарыстоўваецца яшчэ ў нейкім значэнні? Ён выкарыстоўваецца як сапраўдны звычайны каталог. То бок ты маеш каталог там сваіх кніг, там ці дыскаў. Не, я маю на увазе спецыфічнае кампутарнае значэнне. Апроч таго, якое мы цяпер разглядаем, то ёсць на directory folder. Не, яно наогул чаму было калісьці узятае. Яно было ўзята, таму што ў старых аперацыйных сістэмах гэты ж аб'ект да дырэктары называўся яшчэ каталог. Так. Таму гэта было як бы перанесена яшчэ ў самыя-самыя першыя, мабыць, кнігі Computer Science. Вось, і далей ўжо як бы ў англійскай мове пачалі выкарыстоўваць дырэктары. Вось, але у рускай тэрміналогіі гэта заставалася каталогам. Ну і як бы да нас перайшло так само, такім шляхам. Так. Ну, вядома, такі падыход вельмі сімпатычны мне. Насамрэч, мне так здаецца, што галоўнае пярэчанне было тое, што проста незразумела для карыстальнікаў. Так, мы яшчэ мінулы раз абмяркоўвалі гэта. Фолдэр, самае пашыранае, відаць, фолдэр і... Не-не, што все... калі мы будзем карыстацца менавіта каталогам, то тыя, хто прызвычаіліся там папка ці тэчка ці фолдэр, то яны гэта не зразумеюць. Так, зразумела. Но... Гэта было, я стварыў апытанку на маю мову. Так, я бачу, што там спасылка. І акрамя таго, я апытваў пасля яшчэ з... тых нешматлікіх моих знаёмых, якія мала разбіраюцца ў кампутарах, яны пацвердзілі 100% тых, каго я пытаў прыватна, што ну, для іх гэта синонімы, папка і каталог у рускім інтэрфейсе, значыць і... Ага, ну, ага. Вот тут 100% разумение будет. Так. Ну, ты можешь, ну, можно, коли не 100, 199. Да. А это ж не, я так разумею, что опытание у вас имело такие, опытание, ну, как-то и заливанные, такая опытание ситуация. Опытание на Баймовах, это было просто малюнок, снятый экран программы, в якой там зарозумело. Папки с файлами. Так. Что это? Так. Нет, было так. Это каталог, я говорю, так нет. На узроўні такім. Ну, то бок тэрмін каталёг, наш кажучы, ўсё ж такі гэта быў, кантэкст, візуальны кантэкст існаваў. Так. Это ўжо вельмі важна, это рэпрэзентатыўна. Добра, выдатна. Я ўсё, каталёг, буду казаць каталёг. Буду старацца. Я сам называю, гэта магу сказаць тэчка, радзей фолдэр, жонка называе амаль выключна фолдэр, бо яны карыстаюцца праграмамі толькі па-ангельску. И для ее ясно, что это все існуе только по-ангельску. Вот. Ну, что ж, для одинства, для... Тем более, что, когда человек ведает что такое, сапраўды... Ну, было бы дивно, когда бы мы, ведаете, приняли некий інший подыход. Я просто не уявляю себе. Каб мы проголосовали там, скажем, за фолдер. Нет, фолдер зразумела. Але ці за папку. У нас были і тэчка проблемная і папка, і тэчка, гэта запазычанне. Одна з расійскай, другая з польскай. Так. І тут якраз хоць згодна яны не ёсць не расійскімі, не польскай, а расійская з французскай, а з нямецкай. Ну, прынамсі так падаецца. Ну. Так, атэчка это германізм. Так. Вось, але той же Шут, той же Кушанка казалі, што ўсё ж такі папка і тэчка маюць свае плюсы. І вельмі вялікі. Бабка мае адзін плюс. Любой рускі, сцэнарускі чалавек разумее, што гэта такое. Такі довад для мяне не існуе. Тэчка, краса тэчкі, яна ўсё ж такі фурыстычная. Але яна асацыюецца з польскай мовою. І адтуль прыйшла, в прынцыпе. Так. Невідавочна, тут не сумненна. Вось. І на фоне, як это сказаць, полоноборчества, я думаю, яна... Вядома, мы падставіліся б, калі б абаранялі гэты пункт гледжання, як палянафілы і нагу. Супраць каталога ёсць два асноўныя аргументы. Першы, гэта значыць, звычайна крытанне не зразумеюць, што было ў прынцыпе абвергнутае пытанне. Так. І вось другое, гэта тое, што тэарэтычна можа быць праграма, якая займаецца арганізацыяй сапраўдных нейкіх каталогаў, напрыклад, каталогаў кніг, ці ну, вот гэта я не ўвазе. Так. Каталог это набор файлов, там и с одного боку, а с другого боку каталог это набор конкретных, властивых вот этому продукту объектов. Вот, и был пропонован, значит, такие сказ из интерфейса Select a folder to save the catalog. И каким чином вы будете, значит, перекладывать вот это? Ну, я тогда, как бы, отказал, что... Гэта можна перакласці, як і выберыце каталог для там, захавання. Каталог можна перакладаць як калекцыя, як збор, як вашай калекцыі. Ага. Але, ну, я не ведаю, ці гэта ось 100% адказвае. Ну, гэта можна зрабіць, але было заўважана пасля з гэтым чалавекам, што так, зразумела, але без спонса ты так рухацца не будзеш. З іншого боку, таким чином, коли мы кажем, что так, у программе может это з'явиться, и мы не можем використовувати, тоді мы мусимо зважати тоді на все інші слова, які мають хоч якое-небудь дочинення до реального життя. Вот теоретично так само ми можемо зустріти где-нибудь якісь слова, які зустрікаються в реальному житті, і ось вони не так. Яны будуть конфліктувати значення термінологічне з значенням, якое надавали этому слову спотворальники конкретно этого продукту. Так, з такими ми можемо речами сутикатися. Я думаю, що з гэтым же сутикаються стваральники, стваральники і користальники сутикаються і в сфері ангельської мови. Я впевнены, что с этим можешь сутикнуться. Ну, например, Windows можно разглядать как окно с некими, именовито Windows-овское окно, значит, с властивыми ему характеристиками, а можно разглядать окно с совсем иным значением, больше агульным, или еще более специфичным. Я думаю, что ну, уже так можно зважать на это не варто. Ну вот, калі б это вельмі часто сустракалася такое, ну так. Карацей, мы кажам, што такая праблема можа існаваць, але яна там будзе існаваць. Ну а фолдеры, там, напрыклад, у 1-2% выпадкаў і так. Не толькі з гэтым словам, што самае галоўнае. Ну а прынялі б мы так, скажам, фолдер, так, умоўна кажучы. У нас фолдер з фолдера мог бы так само сутыкнуцца. Справаводства. Справаводства. Так, там же так само фолдеры. Вось. І таму мы мусілі б фолдер, другі фолдер, уже фізічны, фолдер не з нашай терміналёкі, перакладаць нейкім іншым чынам. То бок гэта праблема не ось гэтага конкретнага слова, а на падыхода і нічого мы тут не зробілі. Падыходу метафарычнага падыходу. Бо метафора сутыкаецца з сваім, з, як это сказаць, з зыходным, з першасным значэннем. Метафарычнае значэнне слова сутыкаецца з першасным значэннем. Так, ёсць такая праблема. Ось. І на гэтым паэзія збудаваная, дарэчы. Ну, мы не дзеля паэзіі вядома сабраліся, але для мовы гэта характэрна. І я ўпэўнены, што з такой праблемай сутыкаемся, сутыкнемся не толькі мы. А то для калі ёсць вялікая пагроза такіх сутыкненняў, проста прыдумваюць слова. Я думаю, што гэта не так у нашым выпадку гэта не такая ўжо вялікая пагроза. Так. Добра. Таму прымаем. Ну, так, цяжка, я просто не магу сабе уявіць, каб мы прынялі фолдэр, это толькі ў выпадку, калі б мы пайшлі на, ну, я не ведаю, Linuxoid нас бы просто звінавацілі ў тым, што мы просто ў адкрытую падтрымліваем, не хаваючыся тэрміналогіі Windows. Так, это, я думаю, то, что для их бы... Это не только терминология Windows, это и... У Linux так само полезло трохи. Так, Олег, это все безладно, одно заменяется и так. Так, и принимаем мы этот каталог, как переклад и фолдер, и директори. И інших усіх вариантов, которые означают... Так, дровер, когда минует этот объект. А ці директория використовується це слово у цепер у Windows? Ну, директори використовується в основному консольних інтерфейсах, які ще залишилися часово з тих. Є ще один випадок LDAP. Ну, і є ще шерех таких вузькоспецифічних місць використання. Але там, де гэта не має дочинення до файлової системи, а просто некий сапраўдний сетковий каталог, у яким заховується інформація про щось. Про сетковий структур. Але гэта, я думаю, повинна бути інша розмова. Але гэта так само каталог, гэта менавіта каталог і тільки каталог. Ну, тут в контексті немає ніяких колізм. Ну, таму здаецца ўсё добра. Ведаеце, тут адно ў мяне, прызнаюся, вот у выніку вашых толькі што вот развагаў, узнікла адно пярэчанне супраць каталога. Каталог гэта не самі аб'екты. Гэта збор інфармацыі, так. Пра аб'екты. Так. І тут якраз фолдэр. Магчыма, што гэта ніякае пярэчанне, а гэта наадварот вельмі правільна згледзячы кампутарнай тэрміналогіі, улічваючы, што фізічна гэтыя файлы знаходзяцца ў зусім розных месцах. І ўвогуле казаць пра іх фізічнае нейкае перабыванне можа нават і бессэнсоўна. Тое, што пералік файлаў, гэта і ёсць самі файлы. Якбы іх немагчыма... Перейсці ўглыб, то можна сказаць, што каталог гэта таксама файл, які змяшчае інфармацыю пра тое, дзе што можна знайсці. І з якой назвай. І нават ёсць канцэпцыя, і Windows падтрымлівае, і Linux, і все, калі адзін і той же файл можа ляжаць у некалькіх каталогах, то кожны каталог мае запіс пра яго, што вось там ён ляжыць. І яны цалкам раўназначныя гэтым. І навіта можна сказаць, што калі мы выбіраем папку, то мы не можам пакласці адзін аб'ект у некалькі папак, калі ўжо гатуе. А вы записаць у некалькі каталогаў інфармацыю пра яго. Ну, гэта... Таму тут... Калі глядзець таму з такого узроўня, то каталог як бы бліжэй да. Сутнасці... Гэтая аргументацыя была яшчэ выказана ў 2003 годзе ў рассылцы з перакладчыкаў. І неяк тады ўсе прыйшлі да высновы, што мабыць так і ёсць, што так і лепш. Але, ну... Але калі ў кожным перакладзе кожны выкарыстоўвае свой тэрмін, то ясна, бо нават людзі не знаёміліся з развагамі іншых людзей, яны проста праходзяць гэты шлях самастойна. Так, як самастойна праходзяць гэты шлях людзі, якія пішуць, спрабуюць пісаць па-беларуску і не карыстаюцца ніякімі слоўнікамі, не карыстаюцца ў якасці ўзораў тэкстамі, напісанымі па-беларуску. Яны просто ствараюць мову, ствараюць нейкія вынаходзяць моўныя сродкі, грунтуючыся на мінімальных сваіх уяўленнях пра мову. Вядома, жуда выходзіць абсалютна. Але такім жа шляхам, я думаю, ідуць нашы перакладнікі ў большыні. Большыня нашых перакладнікаў не карыстаецца нічым. Ім захацелася перакласці, і ўсё. Это іх парыванне. Так, як захацелася зрабіць бламанже, чалавек ідзе і робіць бламанже паводле сваіх уяўленняў. Вось. Ён лічыць, што там павінны быць яйкі ў бламанже, ён валіць туды яйкі, а хоць іх там і павінна быць. Вот такія вот стварэнне беларускай мовы на мала, як то сказаць, усеяным ведамі месцы, ці інструментам мала узброеным. Вось, это вельмі характэрная штука. І калі ўжо пра каталог казаць, наогул пра ўсе іншыя словы, якія у нас у волі случаю з'яўляюцца прадстаўнікамі якого першага, здаецца, склонення, трэба падаваць... Ну, это першае склонення паводле грамадыкі акадэмічнай школьнай, это другое. Трэба падаваць канчатак роднага склону, і тут яшчэ з каталогам месца склону. Ага. А у сэнсе, што мы абіраем у якасці... Зразумела. То это открытое было пытание. Вы спробовали его обмерковывать? И вот теперь вот возникает по дороге. А, тогда мы как бы его не обмерковывали так. Ага, не обмерковывали. Добренько, с вашего дозвола. Я за то, как вельми выразно супредставить физичные объекты и объекты не физичные, а именно абстрактные. С любой долей абстракции и проводить процесс у. Каталогу і ўвогуле, калі гутарка пра тэрміналогію, звязана чыста з абстракцыямі. Ну, наколькі гэта абстракцыя, пытанне, вось файл гэта абстракцыя ці? То так. Это яго немагчыма. Для мяне гэта. Ну, я разумею, абстракцыя, бачыце, мы павінны дамовіцца, што лічыць абстракцыяй. Я лічу, што тое, што немагчыма ўзяць у рукі, гэта абстракцыя. То, што немагчыма памацаць. Мы іначай не развяжам гэта. Мы іначай, ну, ёсць шлях, які я некалі сам прапаноўваў, але пераканаўся, што тут, ну, як бы не ўсё так проста. Тое, што прапаноўвае Піскуну. Вось. Ну, ён сфармуляваў, а я не сфармуляваў. Публічна, шырока, і таму буду спасылацца на Піскуну. Канцэпцыя Піскунова вельмі простая. Вы лічыце гэта абстракцыя, вы пішыце У, вы не лічыце гэта абстракцыя, лічыце канкрэтыка і пішыце А. Наш кажучы, дапусціць суіснаванне гэтых, это будзе як бы ваша праз У ці А, выбар У ці А. Это будзе рэалізацыя вашых уяўленняў пра аб'ект. Вы лічыце яго абстрактным, вот вы пішыце так. Вы лічыце яго канкрэтным А. І не рабіць з гэтага праблемы. Ну, просто тады мы можам далёка зайсці, вось нам слово у нас будзе акно, так? Ну так, толькі это ніякі рот, яно будзе акна заўсёды. Не, ну добра, нам тут пашчасціла. Ну, штосьці вось такое. Ну, выберыце аб'ект, мы будзем разглядаць яго на абстракцыі ці канкрэтна. Ну, камп'ютар, праграма, гэта, ну добра, тут таксама. Камп'ютар, механізмы усе праз А. Складовыя часткі механізмаў. Калі гэта не ёсць памяшканне, прастора, не звязаны з гэтым. Ну так вось просто вось... Камп'ютэра, так. Та, ну, тара так, на сённяшні, ну, з 1 верасня тара. Вось так са столі, вось адразу выдаць, вот, я знімаю. Бачыце, ну я з вас запэўніваю, што пра гэта думана 10-годзямі. І ўжо тое, да чаго высновы, якія я зрабіў, я сумняюся, каб я нешта мяне пераканала ў адваротным. Бо вся аргументацыя выкладзеная, вся аргументацыя знаёмая, усё узважанае. І я не ўяўляю сабе іншае. Калі у вас пярэчанні прынцыповыя, вы лічыце таксама, што вы выбралі шлях, што на вашу думку мусіць быць каталога, вось, ну застаецца нам пагадзіцца на тым, што як прапановую піскуну. Рэчэнне маё да канцэпцыі піскунаў наконт вот гэта дыхатаміі, так? Адным словам, вот гэта так скажам, варыянтнасць, у выніку варыянтнасці, згоды на варыянтнасць. Рэчэнне маё наступнае. У нас ведомасць усё ж такі сфармавалася пад уплывам расійскай мовы. У расійскай мове выпадкаў, каб былі канчатак в склоновай форме варыянтны, такіх выпадкаў няма. Яны заўсёды неяк нагружаны. Усё ж такі. Там чаю, чая, гэта ча, родны часткі, проста родны. В вішнёвым садзе і в вішнёвым саду это таксама розныя паняткі. Там усё разведзена, усё цэтлікі развешаны. Ступені это канцэпцыя дарэчы Цыхуна. Ступень кадыфікаванасці расійскай мовы у ва ўсіх яе праявах, у тым ліку ў граматычным, вельмі высокая, надзвычай высокая. І з гледзяшча гэтага такая вот высокая ступень кадыфікацыі механічна пераносіцца на беларускую мову. Як бы вот па-расейску это вызначана цвёрда, значыць это мусіць быць вызначана цвёрда па-беларуску. І он заўсёды выступаў супраць гэтага, бо як чалавек, які сутыкаецца там, скажам, як знаўца ў македонскай мове, увогуле як славіст, ён бачыць тое, што нас в славянскім полі такой жорсткай кадыфікацыі, якая ёсць у расійскай мове, для маладапісьмовых моваў, якімі ёсць беларуская, для мовы з падобным лёсам, як беларуская, такая жорсткая кадыфікацыя, асабліва граматычная, яна проста пазбаўленая ўсякага сэнсу. Вось, калі хочаце, мы можам так на гэтым пастанавіць і закрыць пытанне, і ўсё. Я не веру ў тое, што нашыя людзі, якія нас крытыкуюць, нашыя ж калегі, нават беларускамоўныя, нас крытыкуюць там за залішнюю, я не ведаю, там смеласць, вот, да, на конт слова адчыніць-зачыніць, якія б мы довады не прыводзілі, будуць беларускамоўныя, якія будуць казаць, ну, вы ўжо зусім, вы ўжо... Я это прадбачу. Дык вось. Як бы мы не пераконвалі, што можна і так, і гэтак, мы будзем чуць ўсё роўна пытанне, а ўсё ж такі як правільна? Это мы можам прасцейшыя рэчы, менш сістэмныя ім растлумачыць нашым калегам, нашым аднадумцам і адна, як то сказаць, аднамоўцам, іншым, але вот такія вот рэчы, такога парадку, дастаткова складаныя ўсё ж такі, то што мы не мусім вызначацца з гэтым. Яны нас не зразумеюць. І я прыйшоў да высновы, што гэты шлях, той, што я сам для сябе сфармуляваў гадоў, я не ведаю, 20 таму, што хай будзе і так, это будзе сведчаннем просто стаўлення аўтара, выказвання да таго, што ён бачыць за гэтым, канстракцію ці канкрэтную. Зразумеў, не пройдзе гэты довад, ўсё роўна не задаволяцца. Будуць казаць усё роўна, а ўсё ж такі, давайце мы вызначымся. У нас гэта не закрытае пытанне. То да сённяшняга дня, гэта балючае пытанне беларускай мовы. Ды чым яно балючае? Хто? Ёсць праблема з камунікацыяй, ёсць... Ды няма праблемы, правда ж? Камунікатыўнай праблемы тут няма. Тут праблема толькі адна. Чалавек лічыць, што гэта не вырашанае пытанне, што гэта недаразвязанае пытанне. Так же ж, у гэтым праблема, што як бы няма канчатковасці ў гэтым. Вось, яны будуць ад нас гэта патрабаваць. Для таго, каб была канчатковасць, я прапаноўваю, давайце будзем ўсё, што не бярэцца ў рукі, гэта праводзіць праз У. Іначе мы звалімся ў тое, у што зваліліся савецкія слоўнікі. Ну, просто тут мы тады прыходзім да таго, як вось савецкія слоўніка пачынаюць дзяліць у гэтым значэнні А, у гэтым У. І вось у нас значыць, каталог, які мы можам вось у бібліятэцы вось памацаць, ён ужо становіцца А. Ведаеце, мы сфармулявалі мы доўга разважалі пра гэта, напрыклад, раман. Так, раман это можа быць кнігай, можа быць твор. Прапанова была такая, за украінцамі ідучы, прызнаюся, але украінцы нам у вялікай ступені дапамогу, ну, як бы не сорамна і не ну як это сказаць, все ж таки ісці з українцами, это лепшим за расейцами ці поляками, так? Вось. І тому эту спасылку я сабе дазволю. Яны правялі у таких выпадках. І формулюється это наступным чынам. Продукты интеллектуальной деятельности и их носьбиты. Роман – это продукты интеллектуальной деятельности. Коли это роман у форме книги, физичной книги, так, с вокладкой там, это на папере, все равно будет «у», Бог – это его носьбит. Там каким чином? Диск – диску, твор – твору, часопис – часопису. У них вот так это пишется. Мне это было непримальным до некого часу. Я признаюсь. Вот мне тяжко было, например, уживать часопис в родном склоне, уличивающий, что все ж таки его можно в певном значении, больше, коли это не виртуальный часопис, его можно взять в руки. Вот. Таким чином, момент абстрактность в слове часопис моцно меншая на фоне фізичної його репрезентації. Однак українці з гэтым живуть. По таким шляху, я допускаю, это спадача Бушлякова, Архе і уже за деньком наша Ніва послядовно, поколі наша Ніва не перейшла на офіційний правопіс, послядовно проводили гэты принцип. І я переконався, что коли все ж таки перед погрозою того, что нас нам придется визначиться, нам придется, мы мусим это сделать. Я не кажу там клёна клёну, это уже в словниках прописано, как бы все примирились с этим и конец. Не будем до этого вертаться, это как раз визначенная справа. Вот. Что нам варто триматься этого. Ну, мы будем все равно, там некая шерая зона завсёды будет заставаться. Не робить, вот хотя проблемы с шерой зоны, але визначаться больше категорично с выпадками, которые не належат до шерой зоны. Наш каталог в виртуальном сенсе видовочно виртуальный. Глядите сами, мы можем постановить на наступном. Как часовое развязание мы можем сказать, мы этим питанием не занимаемся. Это питание не чисто терминологичное, мы мусим это признать. Это питание грамматичное. Вот. Але, коли уже мы хотели иметь некий кончатковый продукт, яким можно користаться, то мы мусим прописать и его склонение, и его деривацию. Продумать, коли наша задача дать ясную инструкцию перекладнику продуктов, с одного боку, и споживцу продуктов, как это мусить быть? Ну, вот в этом смысле, что, да, это на сегодня не самое важное питание. Але оно будет вставать. Добро, что мы его как бы начали дискутировать. Вот я репрезентовал свое глядище. Я повторяю то, что, ну, может вы полечите меня свердолобом и так далее. Я просто сказать, что мною тут рухают выключно и только пуристичные мотивы, было бы неправда. Реально, в нашей мове есть ветру, дождю, мы не можем это игнорировать. Это в уголе то физичные изъявы. И они больше физичные за шмат, что иншее, что пропановывается у советских крыницах писать про А. И они пишутся про У. Ну просто не перебить этого. Скажу на кон слова «год». Была полемика на кон слова «год», родный склон. Закранал это, вам ведомо, как Максим и Мирьям, Романовский. Вот. И он каже, я переглядел шмат крыницы, всюды полгода, году есть. Але полгода. Вот. Я этим питанием не занимался, и нигде ему я поверил. Думаю, ну, саправды, полгода, может, нема такого выживания. Вот. И неяк вот это трошки с годом зависло, эта справа. Вот. Литерально, недавно, пару месяцев тому, разгортываю родное слово, ну, больше за пару, некий зимовый номер. Янчук записывал, был таким его знают с Полесья, я Микола, по-моему, и он выдавал сборнички, ну, тут, принамся, по-моему, две книжки, белорусских песен, але не полесских, он там, из разных регионов Беларуси. И я там гляджу полгода, написано. Это тое, что сцверджал Романовский, что с часткой пал, в уголе он не сустракал реальных текстов, разумеется, там фольклорных текстов, спонтанных текстов, записи. Но спонтанных текстов в уголе с 19-го столетия мы амаль не маем. Это преважно все ж таки фольклорные тексты. Я говорю, ну не сустракал я, не дел, я на это себе поклал здесь там в архив этой разваги. Я гляджу, это не так. Вот. Який сенс був Ямчуку перевиробляється полгода? Йон то хворий на білоруський націоналізм не був, йон мог спогадати білоруської справи, але я не думаю, що я ніяк не можу допустити, що він лічив, що це є те, чим йон посприяє білоруській справі, переробивши реальне полгода, да, на полгоду. Таким чином, я далекий тут от пуристичних, чисто в ніяких пуристичних міркуваннях. Полгоду. У нас реально склалася опозиція конкретний абстрактний, і менавіта на таким, ці можна взяти дождь, він фізично репрезентований, так, він фізично репрезентований. Ми можемо його взяти у руку? Ні, ми не можемо його взяти у руку. А що це на руці? Так, взяти у руку? Ні. А вхопити ми його не можемо. Древо, ну древо там, кльон, конкретная рослина, кльон, а мы можем ее хапить. Умовно кажучи, взять ее в руки. Лес, у нас уже лесу, березняку, только у Камчаток, никто не с этим не спрачается. Мы можем его охапить, мы можем его взять в руки? Нет, это уже абстракция. И оно абстракция, и физичность, как бы его. Одна речь докрануться, отчуть на себе, и иншая взять в руки. Лепшего тлумачения, лепшего подходу, який нам бы больш-менш выразно покинул бы минимальную вот эту шерую зону, как застанется придумать, я не могу себе придумать. Вот, повторяю, что это не, коли отчинить, зачинить, для меня пуристичный момент важный, все ж таки, уличивающий мы миссию, якую мы выполняем с вами, при том, что мы узнашли все ж таки отчинить, зачинить, оппозицию мы знашли для открыть-закрыть, вельми рациональную, якая так само с пуризмом, починалася с пуризмом, а кончилася вельми рациональными речами. Тут пуризм на ну, апошнім, певно, на другім місці, на першому місці, все ж таки функційність, змушеність вирішати, визначати. Одна з гэтага потребують шараговые і не шараговые носьбіти. Тому, коли вам тяжко з гэтым звикнуться, я допускаю, що вам, мені було тяжко звикнуться з часопису, роману, мені було гэта робити тяжко. Для мяне гэта было не за сябе ламаць. Я вот кажу, свой прыклад вам падаю, таго, што праз нейкі час, пахадзіўшы з гэтым, зважыўшы все плюсы і мінусы, можа вы пагодзіцеся вот з такой канцэпцыяй. Не, ну будзем тады далей дыскутаваць, размаўляць, але я сабе не ўяўляю, мне ўжо 45 гадоў будзе, я пра гэта думаю 25 гадоў свайго жыцця, можа больш, фактычна там са школьных часоў. Вось, я сумняюся, каб ко мне удалося вот у бліжэйшыя наступныя 25 гадоў прыдумаць штосьці іншае. Понятно. Ну, еще это застоится с каталогом и ему подобными словами местный склон. Местный склон. Литерально сегодня слухаю у Петербургу радиокультура. Ведается, меня трошки оно сбянтежило. Вот, у Петербургу. При том, что формально может быть и ГУ, и ЗЕ, так? Значит, тут два подходы. Або не визначаться с местным склоном, так как у нас не визначено у кажуху, у кажусе, на стагу, на стозе, але только на березе, например. Так? Мы можем тут не визначаться кончатково, а от нас никто когда не потребует. Але, как с Петербургом, тут нема однозначности, але в большинстве текстов у початку стагодзе, 20-го стагодзе все ж таки было зе. Я схильный дозе вот тут вот с абсолютно пуристичных меркаванняў. Это вельми яркая белорусская риса, якая, ну, лишнее сведчанне того, что так, у нас есть адметная, архаичная, да речи, архаичная вот гэтая з'ява, вот такая вот у нас мова зыбанская. вот файная такая, вот у нас вот оба и катале зе. Тут чистый пуризм, на користь зе, бо, так скажем, ну функційні які, відомо, лепш калі не склоняється, але у нас склоняльная мова, у нас залежить ад націску граматичная форма, не граматичная это, графіка, а ці о, наприклад, эці о. Ну, що ж у нас? Такая у нас, ну, я не бачу тут проблеми. І калі при всіх ровних, треба визначатися на... О, перепрошаю. Калі ласка. Добрий вечір, уже мама мусить істи. Ні, не сказала. Может, что-нибудь запись, я хотел...